izvodiš to bekstvo iz ljubavi i u jednom pravcu kartu kupuješ. A već vidim kako ćeš kao iz cipela iz nove veze da se izvučeš. Jedno, samo jedno, učini mi samo jedno, da duplikat ključa zadržiš. Ja iz ove sobe nemam više gde da odem, ne izlazim dok se ne vratiš. Ni zašto nikom, ni tvoj novi dom, za sve to neću ništa da znam, jer moje je da izdržim sam, da sačekam te i dočekam. Jer moje je da izdržim sam, da sačekam te i dočekam. Nećemo biti u kontaktu i opet s tobom delim stvar po stvar. Tebi moj blagoslov, meni nostalgija, nikad nisam bio sitničar. Jedno, samo jedno, učini mi samo jedno, da duplikat ključa zadržiš. Ja iz ove sobe nemam više gde da odem, ne izlazim dok se ne vratiš. Ni zašto nikom, ni tvoj novi dom, za sve to neću ništa da znam, jer moje je da izdržim sam, da sačekam te i dočekam. Ni zašto nikom, ni tvoj novi dom, za sve to neću ništa da znam, jer moje je da izdržim sam, da sačekam te i dočekam. I dočekam.